Добрыя творы, якія добра чытаюцца, а вельмі добрыя, выдатныя, калі іх хочацца, можна з цікавасцю і асалодай перачытваць. «Каласы пад сярпом тваім» першы раз я чытаў у рукапісе, больш за 20 гадоў таму назад. Перачытваў пазалетась у сумныя, цяжкія дні, калі іх аўтара, нашага славнага сябра Валодзі, заўчасна не стала, а так хацелася і далей быць з ім, ужо толькі ў ягоным слове. Я перачытваў раман у вясковай цішыні і адзіноце, якія належна спрыяюць глыбіннаму бачанню. Тое, што я спачатку над рукапісам бачыў яшчэ ў рабоце, у руху, у працэсе праўкі, дапрацоўкі па асобных мясцін, пры перачытванні дзіўна і радасна непарушна ўзвышалася на сваім месцы, на пачэсным месцы ў гісторыі нашай літаратуры, нашага народа. Больш таго, было і застаецца адчуванне яшчэ і такое. Нам, беларусам, ёсць што палажыць і на сяброўскі стол у кожнай з братніх рэспублік. Нам ёсць што расказаць любому іншаму народу, паказаць любой літаратуры свету. І яшчэ не ўсё. Пры перачытванні этой таленавітай кнігі з дыстанцыі праз усю дабротнасць гістарычнай эпічнасці яе яшчэ больш бачыцца і чысціня, шчырасць захаплення, мудрасць высокай чалавечнасці, так уласцівая ўсёй творчасці гэтага паэта, празаіка, драматурга і публіцыста в адной асобе. Згадаем славутае: служэнне муз не церпіт суеты. Уладзімір Караткевіч многа грунтоўна вучыўся, многа натхнёна працаваў, а з друкаваннем не мітусіўся. А ў большасці яго твораў лёс у сэнсе выхаду да чытача быў нялёгкі. Яны марудна выдаваліся, за іх трэба было змагацца з літаратурнымі і калялітаратурнымі бюракратамі, змагаліся сябры, бо сам Валодзя гэтага не ўмеў. Цяпер яго кнігі, няхай пакуль што паволі, аднак надзейна і ўпэўнена прабіваюць сабе дарогу самі. Прыемна чуецца, калі ў кнігарні людзі пытаюцца: «А Караткевіча што ў вас ёсць?» Прыемна чытаецца ў прэсе, якім папулярным становіцца ён, скажам, у высокакультурнай Эстоніі, як ён ідзе выдаецца ў Балгарыі, Польшчы, у той ці ў іншай савецкай рэспубліцы, у бліжэйшай, далейшай, далёкай замежнай краіне. Караткевіча ведаюць і чытаюць, і будуць чытаць. Бо ёсць што чытаць, чым захапляцца. Будуць і слухаць па радыё, як мы з вамі цяпер.